Book 2 91 90 një 90 e një الجمل الجانبية باستخدام ان واحد فيالي ننرنديتس مي që një فيالي ننرنديتس مي që një ربما سيتحسن الطقس غدا ndoshta moti nesër do të jetë më i mirë ndoshta moti nesër do të jetë më i mirë كيف عرفت هذا nga e dini këtë أأمل أنه سيتحسن shpresoj se do të bëhet më mirë Shpresoj se do të bëhet më mirë. Se jeti bi kulli të akid. Ai me siguri do të vi. Ai me siguri do të vi. Hel hadhe akid? A është e sigurt? A është e sigurt? A'lam ennehu se jeti. Unë e di se ai do të vi. Unë e di se ai do të vi. Se jetësil bil të akid. Me siguri do të marrë në telefon. Me siguri do të marrë në telefon. Hakën? Me të vërtet? Me të vërtetë? أعتقد أنه سيتصل. بسوي se do të marr në telefon. Besoj se do të marr në telefon. النبيت عتيق مؤكدا. Vera është me siguri e vjetër. Vera është me siguri e vjetër. A ta'rif dhalika bil-dabt? A e dini këtë me siguri? A e dini këtë me siguri? A dhen ennehu atik. Supozoj se është e vjetër. Supozoj se është e vjetër. Mudiruna jebdu hasen el mëzhar. Shefi ynë është i pashëm. Shefi ynë është i pashëm. أترى هكذا؟ أيو دوكت؟ أيو دوكت؟ أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. مندوي مادية سيشت شوم إي باشم. مندوي مادية سيشت شوم إي باشم. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Shefi ka një shoqe me siguri. Shefi ka një shoqe me siguri. A ta'taqid dhalika haqqan? Me të vërtet e besoni? Me të vërtet e besoni? Innehu mumkin gjithdan, anna ladejhi sadiqa. Është mëse e mundur që ai të ketë një shoqe. Është mëse e mundur që ai të ketë një shoqe.